گران محترم والدن کو دا مولانا مفتی مجتبہ عامر سے دا دورہ تفسیر قرآن دا 78 نمبر کے سٹ سپا مدرسہ جوہر القرآن سلیم خان کی 14/8/2007 کی شعر دا دید ملائی دو پتہ ایسا تھی اشادی توید سنت کے سٹ این سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03-5710-124 وی شیطان تاوینی او تی نوینی نفاستائن بمن یراہو من حیث لا یراہ تیم دادو غوڑا دا غزاتنا چوینی دی شیطان لرا او دا شیطان نوینی اغل لرا دا غزاتنا امداد غوڑا فاستائن بمن یراہو من حیث لا یراہو وهو اللہ الكریم السطار الرحیم الغفار آغا اللہ دے دا اللہ رب العزت نیمداد و غوڑا پا اللہ با دی دشمن نخلاسے گی جو کا ذکر کئی چھے دسپون اصڑے نخلاسے گی مگر چھے خلاسے گی دسپینہ د مالک د سپی خو اتولر شنو خلاص بشه دینا د سپی مالک خو اله چلار شنو خلاص بشه دینا نو دادا د شیطان نزان خلاصای دا الله مهربانی بزان سره کی او دا الله مهربانی قران دی اتباع ما انزلا دا الله در علی گلیشی کتاب تابعداریو کا نو خلاص بشه د شیطان نا گمی بابا هم ذکر کئی گر این آیتت بود با ما مقیم گر این آیتت بود با ما مقیم که بود بیم آدوز دیل ایم والا چستام ربانی منگسر ای نو که بود بیم آدوز دیل ایم شیطان غل رزیل داغ چلون بیکار دیم گر هزار دام باشد هر قدم گر هزار دام باشد هر قدم گر تو بمائی نیست باشد هیچ غم اللہ که بار قدم را تا بزرگون و دامو نئی خیری خو گر تو بمائی نیست باشد هیچ غم اللہ که تر مونگ بلگره نو بیا اس فکر و غم نشته ده الله رب العزت ځان سره ملګری کا الله په قران ملګری کیږي نه اتباع ما انزلوا کا وقبلوا من اذ لا ترونهم دا ترمنا جتا سنوینه غیلرا ان جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون یقینا ګرځول دي مونږه شیطان لرا دوستان د پاره دا کسانو چې ایمان راړي یعنی دا کافر او بیمانا دا دی شیطانان دوستان دین ناغی چی کار اخلی نو دا کافران نا اخلی لا یؤمنونا بالقرآن تابداری نکی دی اتباع ما انزلا نا اللہ در علی گرشوی کتاب تابداری نکی او ایمان پین لری او چسو قرآن لراغی ناغن شیطان دا پنج نخلاص شو ندائی نموناو ذکر کئی چه شیطان سنگ خطا کئی او پا کم طریقہ باندی آڑائی و ایدا فعلو فائشتان چه اتباع دا مانزلو نکی دا اللہ در علی گریشوی قانون او نمانی کتاب او نمانی شیطان بدر نجامی و باسی بے حیاء بدی کی او دا بے حیاء تو بے ناغان بدا تخی او دا غی دلائل بدا تخی دا امراد دا شرک فیلی دے مائده نوال ترارافا مائده کی یو قسم اشراک فیلی ارد کول سورت انعام کی سارو کی او دارنگی پا فصلونو کی چه خلکو کم ناروا کولو او دا باباگانو اسی امانلی او دا غیر اللہ منخت امانلی دا غی بیان کاؤ سورت اعراف کی زنی جزیات نور ذکر کئی دا پا یو زین ذکر کئی دا ردی دا پارا چیزان نیو باسی و دا یو زین دیر شی دی نو په یو ځای نه ای دا اغا اشتراک فعلیه د جامو دی چې جامو کې خلکو هم د باباګانو یې سیمانلې کله وی دارا باندې خنځی دا شین رنگ دا په موږ سامنے راغله کله وی سور رنگ کله تور رنگ جامه چې شریعت کم رنگ روا کړی ها ټول رنگونه جایز دی خو وخت نه ده الله خبره ده یو قسم رنگ دی خو وخت نه ده ناغوندم ماغونده خو په دینیت پر خودل چې دا واغوندم بیا را باندې ته برازی یا دامی د فلان کی بابا د پاره منل ده چې فلان کې رنگ بنا غوندم یا د فلان کی بابا د پاره منل چې فلان کې رنگ بنا غوندم عربو کې دا رواجو راتلل با حج لبارالل دا به وا چې مونږ په ګناونه په کوم جامو کې کړی دي راغي کې طواف نشو کولې طواف نشو کولې شیخ صاحب پنځ پیر مو د ذلول علی ذکر کوي چې قریش چو دا پیرانو حمص دا پیرانو قریش پیرانو نو دایبا چرالل دا بارای خلق به چرالل نو کچا به د قریشو کې سره چان سره لاس نیو کړه او پیرخانه به و په قریشو کې ناغي ولا جامو ور کړه چې په دې جامو کې طواف وکا غنینو چې چاله به پیرخانه نو او جامو به ولا ور نکړه وای په بربند باندې طواف کو او دا جامې غسل به ناروا غنل دا به آیاتو به شرمی به کولا او دیتا بے جائز اموی جائز بے وطا اموی لکا یمنیان برا روانو آیاو تور کسان یا دوا کسان اغیب دزان نمخی کریو او آواز بے کهو نحنو غراب آک آکن الیک الانیا عبیدو کل یمانیا نحنو غراب آک منگا دا آک کبیلی دو کارغانیو آکن الی کلانیا عبیدو کل یمانیا آک چی دی نو آغا تا تنن بربن دی آکن الی کلانیا عبیدو کل یمانیا تاستا دی یمن غلامان دی او تا تا بربن را روان دی او دا برا روانو سالو با دراز تواب کو پا بربند او خودو دشپو دشپی ولی گیاوی تواب بیکاو زانونو بانده بیلا سخیو او دا بیویلو الیوم یبدو کلوه او بازوه الیوم یبدو کلوه او بازوه فما بدا منه فلا احلوه ان با یا طول اخکارو یا با زن اخکارو زنی با نخکارو اندامونو هم سخکاری سو هم نخکاری فما بدا منه فلا احلو چه کم اندام هم خکاره ده نفلا احلو روای نگرم پور بانده تانه چه گیری دا خکاره شوه ده نده با دوزخ تزی نه دا پور روای نگرم یا فلا احلو فلا احلو نظر الیه اغیط نظر روای نگرم خکاری بخکاری خدا منگا ندهی باباگانو پنوم او دامن کردی دی نده تا نظر قتل او قتل و تناروا دی فلا حل نظر ایلی نده کار بکاو چو اتا بیو دیووی دا اولی که دا ناروا اولی که وی بکدا دا اللہ بدی شون خمونگ لبی گزار را کردو کنا پرون دلیل بشان تیر شو پرون کدا دا اللہ بدی شوی دا کارو خو مونږ به نیول غیر اخلاص کړی به کنه معلومه شو چې دا د الله خوخه ده دا د الله خوخه ده انو دا خدای الله امتحان دی داری خوشوګ نه رانی وی الله وا اذا فالو با شیطان کالا چې وکړو بیا تو بلارا بیا تو اتواب بل بیت اوریانن په بیت الله باندې په بربند طواف دی ځای سره نور عام دینو قالون وایدی وجدنا علی آبانا موندی دی منگا پا دیبان اخپل مشران یو دلیلی دادیم او بل والله امرنا بها اللہ منگتا پا دیبان حکم کرده نو اللہ ارتسنگا حکم کرده دیتا ولی ویشی ہوا نا مداری کوئی حیثو اقرنا علیہا از لو کرہا لنقلنا عنہو حیثو اقرنا علیہا من پی اللہ کلک پاتی کڑیو از لو کرہا کد اللہ داکار بدی شوے نو لنقلنا عنہا من با اللہ دا دینا بن کڑیوے خو معلومی گی چی دادا اللہ خوخت چی منگے پی کلک ساتی لیو کنا قلو ارتوا ان اللہ لا یامر بالفحشاء یقین اللہ حکم نکے بالفحشاء دے بے آیاتو پکارنو بالفحشاء و پلیتو خبرو پو پلیتو کارنو پدی بانے اللہ حکم نکے اتقولونا علاللہ دا اید غشانتی بیدین خلق دخپل کار نسبت قرآن و سنت تکی او ایدا خو منگا پدی بانے معمور یو چی منگ با دخل کو خدمت کو انجیوز والا اموی پدی بانی منگ مامور یو اللہ رب العزت چی کمدن پا قرآن کی سوز آئیلی جی تعاونو علی البر و تقوی نو دی با دی تا بیر و تقوی ہوئی بی حیائید را استولو تا بیر و تقوی ہوئی دا بیر و تقوی دا کدا ایز دماغ عدوان دی خدا چی اقلی والی شن بیا فرق نشی کولنو لکدی اتباع دا ما انزلہ و نکلا نا اللہ در علی کلی شوی کتاب تابداری و نکلا نو دا شیزون تجور شنو قول ان اللہ لا یعمر الفاشا وَتَوَا يَقِنَ اللَّهُ كَمْ نَكِفِ بِعَيَاتُ وَبَانْدِ اَتَقُولُونَا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ آئے وائی تاسو پا اللہ باندھے آغا چھ بھی پوئی گئی نا یعنی دلیل بھی دیسر نشتے قُلَ مَارَ رَبِّي بِالْقِسْتَ وَتَوَا يَقِمْ كَرَ رَبِّي بِإِنصَافَ انصاف لا الہ الا اللہ انصاف دیزائی مطابق ہوئے کنا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولياء دا انصاف تے زما رب کو بے انصاف حکم کئی اے انصاف دا دے چے تتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابداریو کئی دا غس چرا لے گئی شی تا تا طرف رب ساسو تاریو ما نہیں بالقسط اللہ کو بقسط حکم کئی چے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ دَا اللہ انصاف ہوئی وَلَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتَ وَاَقِيمُ اُجُوَاكُمْ اِنْدَا كُلِّ مَسْجِدِنَ او پا دی حکم کئی چدا ادراوئی وَاَقِيمُ اُجُوَاكُمْ اِنْدَا كُلِّ مَسْجِدِنَ او ادراوئی مخونخ پل یعنی فاق بلو آتو یو قبول کئی دا حکم دا اللہ او تابداری یو کئی نیخ کئی مخنق پر لرا اندا کل ماجدین پخواداری عبادت کے یعنی خالص اللہ علی عبادتو کئی وادو مخلصین اللہ الدین او راو بلی آغی اللہ لرا یوازی کونکی آغی اللہ لرا الدین قیدہ یا الدین تابداری تابداری یوازی دا اللہ کئی اتواوا الدین اتوا مبتغین بها وجہ خالصان چلاتا ان کے پدے سرا پدے بلن سرا وجہ خالصان مبتغینا بہا وجہ خالصان لاتا ان کی پدے باندے رضا منتیاد اللہ کی آوازے یعنی دا سے اللہ را مدد کام کما بدا کم تاودون لکا چپے دا کڑی تا سون را پس کئی بومو نخالص کئی اللہ لعبادت زکا چی واپس دیکی نواغتا بودرے گی فیجازی کم ان اعمالکم فاخلصوا له العباده مدارکوی کما بداکم تعودون لکه پیدا کړی تاسو نو بیا هم را پس کئ فریقنا دا فریقنا قالهم ظلالا یوړل الله ته ہدایت کو و فریقنا بلړل قالهم ظلالا پریوتا پدی باندې گمراهی لازم شواراله پدی باندې گمراهی انه متغذو شیاطین داولی زکا اتباع دا ما انزلی او نکرام دا اللہ در علی کلی شوی کتاب تابداری او نکرہ کنام اینا متخذ شیاطین اولیاء یقینا دی جوڑ کرو شیطان او لرا دوستان دا اللہ نا علاوہ اللہ ویلو چوالا تتبیو من دونی اولیاء دا اللہ نا علاوہ دو نور دوستان ممانائی دو نور ممانائی فلا تتبیو من دونی اولیاء مروانے گئی دا اللہ نا علاوہ پنور زیموارو پسے دا زمونگ دا فلان کسی زیموار دا فلان کسی زیموار پا نور بس مروانے گی او دے روان شو یقینا دی جوڑ کرو شیطان لرا دوستان دا اللہ نے علاوہ ویا سبونا انہو محتدون او دی وہ گمان کاؤ چھ دی دی پس عمالار دا خپل عمل تبی نیکم وی خپل عمل تبی سوی نیکم وی کئی ناروا او خپل عمل تا نیکوی او ایدا منگا خپل پریزہ گنو خپل سگنو فریضہ گنو ما دین جیوز والای دا منگا خپل سگنو فریضہ فریضہ خو عبادتی نو عبادت تو توی ویا سبونا انہو محتدون او دی گمان کے چقین اندی دی پس عمالار استاز نے پوچھا استاز نے پوچھا سکول کے استاز تا پوسکو وہ او کیا چیز ہے جو بظاہر اچھا نظر لگے اور باطن میں وہ خراب ہو آگا کم یو چیز دے چھ ظاہر کے مزیدار لگی خود دن دن نسی خرابی شاگرد بدعت شاگرد والا جواب اور کوئی بدعت بدعت داس یو گمراہی دا او داس یو گناہ دے چھ ظاہر کے مزہ کئی ظاہر کے سکئی مزہ سنو تو نہ پس راؤ کر دا پجاوبانے اولان خلق و طول اللہ اچھت کی ٹالائی و توہا ٹالائی و توہارا طول اللہ سچت کل اب بیائی و توہی بے رحمتک یا ارحم الراحمین ثانیاں دعا برائے مریضان نائی شوروش دعا برائے مریضان و برائے قرض داران نائی شوروش و اکڑا غشی امشو بیائی بمخبا علیہ سراک آگل ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین او بیادیوی سالسن دوا برای غلبای در دوا برای قهر کوپر و غلبای اسلام اغیر پار دی شروع واچولا او بیادیوی سکمین بی رحمت که ارخمر راخیمین او داری سکمین رو تالای دیو تووالا اپا مخبای اک مقتدیان ویسی دیر علا یخ کر دیر مزای اکڑا خواه پا دوزاک که بری گرم کی بیا ویسی خود علا یخ خواه پا دوزاک که بری گرم کی ظاہر که مزای کئی ظاہر کے مزہ کی خود شریعت حکم پینشتے نے گناہ دے شریعت حکم پینشتے نے دادا دا غشانتے ہیں ویا سبونا انہو محتدون دا خز برا جمشی اڈو کرالی لکی ختم کو سو ختم کو لکی دا کہ خیر اس راو تی لکی کہ خیر لکس آپ پاس کروڑی راو زی بیا بیا پا کیر بی راو زی بیا پا کی ختم خواچگان ناو زی بیا پا کی بل سشے راو زی لے لوی غرب خیجی ادا پلانکے پوجی مراغلے وا پلانکے پوجی مراغلے وا پلانکے باجی پکی مراغلے وا باجی پکی مراغلے وا دا ٹولے ناستی ادا غرب خیجی نو ڈیرہ مزا اوکڑا ڈیرہ مزا اوکڑا خو خبرے شریعت نے تپوس کڑے چ مزا اوکڑا ندار شریعت نے تپوس نہ کی ویڈیر خول خوان دیو کنو نا تپوس کج جی شریعت کے دا عمل شتے او کنی شتے شریعت کشتے او کنی ندار شریعت تپوس نہ کی کوئی مزا اوکڑا وے ویا سبونا انا محتدون او دی دا گمان کی چه یقینا دی دی پسا ملار یا بنی آدم خضو زینتکم اند کل مسجدین یا بنی آدم خضو زینتکم اند کل مسجدین اتباع دما ان زیلا کری گیا ہے تابداری دو قرآن کا ہے ربا تو ہم گروہ فکر کوئی تابداری دو قرآن کا ہے او دعوی چلے باسو تقوی ذالک خیر تقوی جامع دیرا بہتر دا تقوی جامع دیرا بہتر دا بس زند گنان ساتل غواری خبردار اسنا چطر زند گنان ساتل خو پاس زان بربند کی دا پاس وزان نبربند کی دا پاس جامعیم لگ لحاظ ساتا دانا چی دا پنجاب پیر پشاتے بنا ستے ننگا پیر سکا نا ننگا پیر ننگا پیر بچے کم دنو ناستی ننگا پیر ما خو یو آیا ناک کنتا لی دلیو او آیا ناک کنتا کی آیا ناک میں پکی لی دلیو آدور ہو چی قمیسی ہو قمیسی ہو پر تو گیرو ہو قمیسی ہو پزانی اچھو لے ہو قمیسی کانان آنو دا ننگا پیر دا پیران ناستی او باز ظاہری لباس تا ضرورتا او پا ظاہر لباس دو کمشا و منز گورا چی چزگی دے کما تاک دا و دا وی چی پا ظاہر لباس دو کما شاو منز گورا چی چزگی دے کما تاک دا پا ظاہر نا نا آسنا چی پا دے که مستغرقی خواسنا چی ظاہری لباس پریدی ظاہری لباس ظاہری لباس پا نپریدی دا دا اللہ زینت تے اللہ را لگلے دا کوا یا بنی آدم خضو زینتکم اندہ کل ماسدن و بنی آدمانو واخلی دام اتباع دما انزل دا چه ظاہری پردخ پر راولی حضوزی نتا کم ایر تاس پی پو نشوی دیر دنگای خبرہ میں اکڑا خلا که پو پی نشوی اوری که خواه اس پا ہم پی خدای پوی کی یارا ای یارا پا خدای یقینو که زرد سپا پا کار دے پاس چه سڑی آرنگ گئی اس خو پی پو شوی کنا دا وسانی خلق دا خبرہ کئی وی چه پا نظر که دے صحیب نوی عبدالرحمن آنو کلی مختا پا کتو کی گناہ نشتا دا وی دا اللہ وی نا دا کارو نبنی ظاہر با امزان دے شریعت سر سکول غاڑی برابرول غاڑی اے گیرا برید پاک رایا پاک کلین شیو کلین شیو کوا از رل سپا پا کار دے قسم پا خدا وی کستاز رل سپای کستاز رل سفا وی نو چیز رل سفای نو بوٹی سفا را خیجی بوٹی سفا را خیجی نو ستا پا مخ پا گیر پریخی وی استاز رل گان داری زکا چکندن استاز مخ دا قشان دے وی نو دا اس دا یو پل سپا راوتی دا پی سڑی پا خدای یقینو که پا دیشی زنو نکی گئی زلو سپا پا کار دی زلو زمان زلو ای دا سی چیزنی پا گئی زمان زلو شیشا دا شیشا پا خدای یقینو شیشا دا زلو با تاوڑا بای دا قرآن دا وی چه تش پا دی نکی گی جتو آزلو شیشا دا او دا پاس چه تارنگی دا قشانتی یا پاس اندوی آخیر دی خود دن نچکن نانا طول بزان تابدار کن یا بنی آدم خضو زینتا کم و بنی آدم و اخلی خپل خایس عند كل مسجد بخوادار جمعات کی یو بخوادار جمعات کی ویسا شیخ سے نقطوام عند كل مسجد بخوادار جمعات کی نو ہر جمعات سرا خپل خایس اغسل پکار دی نو چه سید المساجد تروانی بیت اللہ تروانی نو ال تا دیول خایس اگردو او پو بربند توافو نکای ال تا ولی دی خایس غرزو لی دی خپل ال تا اون خپل خایس روالا کنا یا عند كل مسجد بخوادار عبادت کی یا بنی آدم خضو زینتکم یا بنی آدم واخلی خپل خایس بخوادار عبادت کی بنیزار جمعات کی او خایس واخلا نو پکار دا چی منس پدا سی جامع کیوشی چی سڑے یو عزتمن جمعات عزتمن محفل تزی او مجلس تزی او پاغ جامعو کی آغ لباس کی بدنخ کاری نو چی پوٹبالی ٹوپای یہ پسر کڑی نو سڑے پکی دا ملگر و ملاقات لطل غواری پوٹبالی ٹوپای پی جانے اجمات کی چپرتی دا واڑ پہ فٹبال کی ڈز یا ویاغه دے تولی بل یاغه دے تولی پلاسٹکی ولا راوی تے میزری آغا میزری آغا ونی منی انی او بین دا تے چ کندن د سیندیانو ٹوپای پہ سرکڑی ادے دا بے چ کندن دا کڑی نو پدی تو پ خدای باورو کا کتو ائے چ زد اللہ مخ تولا اڑے ما نو تو پدی جاما کہ اللہ مخ تو شرمی کی کبن شرمی گی ادا او دا فکار دا چ زڑے زان صفا کی خا جامعه و بوی بطه نروانی او پول باید مستو دریگی نو پا داغ جامعه که ده کور تا نرازی کور تا نرازی زمیدار که که پا داغ جامعه که او دا اللہ دربار تا بکیو دریگی نو بدل که که لکه ساعت لی بدل که و پینزو من طولا خضوزی نتا کم هنده کل مسجده نا واخلی خواهیس پلا خوادار جمعات که واکلو و اشربو و اخره اسکایی دا اللہ را بلدت سیزون پا زارنو ما آرام ہوئی والا دوسری بو زیادے میں کوئی نہیں ہو خوام زیادے دے خوراک اس کا کوا خدا گفتا است کلو و اشربو وانو گفتا کی کلو تا گیلو اللہ رب العزت داویلی دی چی کلو و اشربو خدا نہیں دی چی خلا ترتالو ترتالو پوروی لکا موڑ چاہتا ہوئی استاز تا پوسو که کنا وی موڑ چاہتا ہوئی یو شاگرد دا تاریخو کو جی موڑ دیتا ہوئی کنا چی خوری خوری خوری خوری خوری او اخیره که چه کندن نونای پخلا که پا دیشه تیرو لی نشی او اخیری نونای کارگو والا دا خلی نو تختی بیا پزان پونی پروتی گنا نا قشانتی نو اخیری نونای والا کارگو دا خلی نو تختی استازو تی دا تاریب تی غلط تی بل تای بلا توی تاریب دو گی دا دی چی خوری خوری خوری و گرنه دا سکلا کشی چی دا سارا والا سپگ را والی او یا چی کمی کارت نا منگون را والی پده گرنه والا که دی یو تاک ناری کی ای داغی تا چه کمده نو موڑ ہوئی استاد تا دا تاریب تیم غلط تی بلو تا استاد موڑ دیتا ہوئی چه دارا دیش پک خیرات اخری ترماز پخینا او دو وم پتا کل کی وی بچه استادا لگا گزارا کئی ہوئی استادا تاریب لگا گزارا کئی ہوئی نو دا والا دوسری بو زیاده مکا وکنا بیاوی گیرده می خراب شوا گیرده می خراب شوا میده می کار نکی نو میده ری چه کمده نو آغا دادو د سیر خوراک او ته بیا ته مانو نو ته په خپل حساب وکنو چې دا یو جران دا او یو ماشین دی او سیر دانه وړکی او تا ته من بوجا ور په مخ کې کړی دا نو بساغه وړکی بیا میدان دې ته می دې غریب سګونه دی ولا تصرف زیاته مکه ما دا عائشه آدمی شه کم است صاحب تدریج میرا وچی غم است ما دا عائشه آدمی شه کم است سڑے پا گیڑا بانے جو اندے پاتی کی گی خود تابا تدریج میں راوات چی غم استو چلے کپا طبیعت پانے روانی دا سی درمیانا گونتا کنو بیا سا غم نہیں نو یو خدا چوالا تصرفو سڑی ہوئی وی قرآن مجید کے طب نیشتے وی قرآن مجید کے ہر سکتا لے خوی طب او دا ڈاکٹر آئے باس پا کنیشتے اور توی سڑیا تا داغائے رلون دے تا قرآن مجید خوب دواو جملو کے تول تب را در نکرده کلو وشربو ولا تصرفو کلو د فایدی سیزونا صحتمند سیزونا خورا وشربو او مفید سیزونا سکا ولا تصرفو خلق گزارا پکی کوا نبیا بک مجاله که خراب شی ٹک ٹاک پای تول تبی پده که راجع مکرده وکلو وشربو ولا تصرفو یا ولا تصرفو ولا تشرکو شرک مکا د باباگانو پنم د زیارتونو پنم جامع بزان بانے ما حرام ہوا اکالا جامع حرام ہے اکالا بلس حرام ہے او کالا دی پیر دی پارا لنگو ہے اکالا سکے انہو لا یحب المصرفین یقین اللہ مینہ نکی دی زیادتی کو ان کو سرا قل من حرام زینت اللہ اللتی اخرج علی بادی دا پا بی علم شیخانو باندے رد چاہی زڑی زڑی جامع گوندی یا بس یو لنگ پیدا کری او بس یر زمنگ دی سرکار نشتے او دا پر دوا دن صفائی کول غواړي و دا چا حرام کړی دي خاره زینت خو چا حرام کړی نه دی دا خو الله رایست دی نو چې الله خپل بندیانو له پیدا کړنه استعمال کنه استعمال ک البته دومره ده چې دا زړه د تقوا خیال ساته ا به تر ده قل من حرم زینت الله التي ورته وای چا حرام کړی خایز د الله هغه اخرج علی عبادی چې رایست دی پار د خپل بندیانو نو مسلمانانو لے پیدا کرے اصل مسلمانانو لے دے وہ کافران با کیسے بیتا بارا غلی دی دنیا کے کافران اصل املوکو طول کے را غلی دی اسے بطول کے املوکو طول کو پیجا نہیں گیا صحیح دیکھنے سڑی طور املوک اغسطی ہو سی اغسطی ہو طور املوک اغسطی ہو نوچے خلیتے وردن نکل نوچے کراچے والا ورکا کنا نو دا سی تریو گونتا کی خوان دے راڑا نوچے کتلی دی نو آغا گنگوٹو گنگوٹو نو ورته بچی ما در باندې پیسی ور کړی اوس د املوکو تول کې راغله کنه نو دا خبره ده دا کافرانو به کیسه د املوکو تول کې راغلی دي څه کې املوکو تول کې راغلی دي ګینه اصل دا نعمتونه د دنیا پیدا چاله دي مسلمانانو لدی وا طیبات من الرزق امام مالک رحمه الله بچ سار درس لراته دا حدیث درس لراته نو بالکل نوی جامعه بیا غسته هر رزوی نوی جوڑا جوڑولا او درس لبراتو او دا آغا پا درس که بهترین قالینونا خوارو درس که با دیر خیسته خیسته قالینونا او دا آغا خوارو چای تا پوستو که ویده اصراف نده دا تسکه هر رز نوی جوڑا غنده او دا قالینونا دی دا تسکه آغا تاوی من حرم زینت الله اللتی اخرج العباده چا حرام کردی دی زوه الله وسرا کرده نولی ناغندم او بلی و تاوی وی اعظم احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سڑه چه ده ملگری وعده لزین نوی جوڑا گوندی ده ملگری ملاقات لزین نوی جوڑا گوندی زده پیغمبر علیه سلام درس لزم داغه ده حدیث و درس لزم نصبه چه کمدن نوی جوڑا ناغندم ده زده نبی علیه سلام ده حدیث و تعظیم کوم چه با سکرال ملاقات لا گورنر ملاقات لراغه نوکر راغی حضرت د بادشاہ گورنر راغله د ملاقات لا وتوی خا به کرسی وړه ورته چې د دروازه کې سوره کینه کرسی ولا وړه ورته دغه له سوره کینه امام مالک رحم الله خسته جامع واغسته خسته چوغا او خسته پټکه وو او نوکر توی زماغه کرسی موړه دا کرسی هم راړه او کې ناست و گورنر صاحب ځان ته کتل هغه ته کتل چې گورنر دې دی او کزی ما داسې هغه وکول چې داسو کو نو چې دا خوار پړکته من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعبادی چارام کرد خواہز دا اللہ آغا چرائز دا خلو بندیانو لہ او پاک دو خوراکونونا متویبات او مزیدار دو خوراکونونا خم مزیدار مزیدار اللہ وست در کرده نو دا اسراف نده خورچ وست در اللہ در کرده کنن قولی آل اللذین آمنو فی الحیات الدنیا ورطا او اداد پارده کسان دی چیمان راوڑه پا قرآن اتباد مانزلکی فی الحیات الدنیا پا دی جوان معمولی کی خالصتن یوم القیامة خالصتن یا کی آوازی فرد قیامت بانده یعنی دنیا که سر کافران شریک دی خو آخرت که سر کافران شریک نی یا خالصتن یوم القیامة خالص ده غم ده مصیبت نا خالصتن خالی ده غم ده مصیبت نا دنیا که خو اللہ نعمتون هم در کرده خو ارساله لگ در دوم شتا ده غم و مصیبت هم شته آخرت که و نعمتون در که خو در ده مصیبت نشتا ده خالصتن یوم القیامة یکی و خالصتن خالی یا یوازی ده پر از قیامت کذالکان فصل الآیات ده کرنگی بیان امونگا اخفل دلائی رو نخی ده پار ده قوم چای پویگی ته په زور په ځان سيزونه حرامه راشه چې حرام نه توام تابعداري د الله د قانونو کا چې الله حرام کړی دی هغه ته حرام وای د ځان نه حرام جوړو اور انما حرم ربي الفواحش په دې آیات کې اصول ذکر کړي د تکمیل انسانیت چې انسان په څو سيزونو باندې کامل کیږي څو سيزونو باندې انسان پوره کیږي سالور اصول لی یو عفت پاک دامنی چه انسان پاک لمنی دویم حلم او صبر چه انسان صبرناکی حلمی پدکی او صبری دریم بادری او شجاعت سالورم علم سالورم علم دا سلور سیزونه پا دیو آیات کی بیانی پا دیو بان انسان کامل گرزی اول عفت انما حرم ربی الفواحش یقینان رام کردی رب زمان الفواحش پلید کارونا دبی آیاتوب کارونا مازوار امین آو ما بطوان آغا چخ کاروی دیدن آو آغا چی پلتوی دویم والاثم والبغیا والاثم و گناه لرا گناه اللہ حرام کرده والبغیاء و ظلم ظلم اللہ حرام کرده والاثم نمراد دا اللہ حقونا چه دا اللہ حق کسڑه کوتاهیو کی نوائی تیثم ہوئی او چه دا مخلوق پا حق کی کمیو کی کوتاهی نوائی تبغی ہوئی یا دا والاثم نمراد شراب لکا شربت الاثم حتی ظل عقلی شربت الاثم حتی ظل عقلی شراب میں اس کل وی عقل میں برباد شو نو والاثم شراب اللہ حرام کر دیا والبغی ہر قسم گناہ نو والبغی بغیر الحق والبغی بغیر غیر الحق تدین مراد ظلم نو حلم کوا صبر پا بلچا ظلم مکوا تدین دویم چیز مراد دے حلم والبغی بغیر الحق او ظلم بغیر الحق نامناسب ناجائز درم شجاعت و بادری وان تشرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانا او دا چه تاسوی صدار جوڑ کئی دا اللہ سر آغا سیزو چه اللہ پی ندرہ لگلے پاغی وانے اس قسمہ دلیلو نو چه ندرہ لگلے نو آغا نشتے نو چه نشتے اللہ سر ای صدار کنو دا نشنا بایارے گی زکر خدای توب صفات دے والا ورکڑے نو بابا با یہ نا تو آوائی چه ماستان با پا ما کٹڑی ماستان با پا ما کٹڑی نو دا نشنا یارے گی دا قبر دا خزینه یاریگی نو تاکه نرتوب دا کمی راگه بادری بکار دا چه بادر تو بیدر که وان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا او دا چی صدا جوڑ که تازا اللہ سرا آسیزونا چنه را لگلے پاگی بانی اللہ اس قسمه دلیل او دره سالورم وان تقولو علاللہ ما لا تعلمون او دا چی اونو اوائی تاسو دا اللہ حرام کردی او دا چی اوائی تاسو پا اللہ بانے آغا سو جتا سوی پوئی گئی نا بے علم آو جال دا اللہ حرام کردے نو علم دا سبب دا تکمیل انسانیت تے پا دے سلو رو بانے انسان کامل گرزین والے کل امت ناجال یارا چدی دا سے ناروا کی او دا اللہ در علی کلی شوی کتاب نمانی اتباع دا مارسلہ نکی نو عذاب و لول نرازی یا عذاب پخبر نیتا دیکنان والی کل امت ناجال از پارا دیاری ویڈالی نیتا دا فائد آجا آجالو هم هر کلا چراشی نیتا دای لا استار خیرون ساعتان نو رستو کی گی او گڑا والا استقدمون او نو مخی کی گی نسو مطلب چه کلا راشی وی نیتا نو مخی کی گی نو رستو کی گی دیو سڑی نیتا مقرر کرده پرس کام چه لس باجی با دی امری نو چه لس باجی را لی نو این نبا مخی کی گی او نبا رستو کی نو مخی کی دل سی دلس باجی خوراغ لی دی رستو کی دل لا سیوا چه رستو کی گی بانا دلس و نیولو ستو نزی نو گڑا رستو کی لس باجی خوراغ لی دی نو مخی کول سو مطلب دی تا مخی کول نسی کی گی نو یاو خدا دی چه دا قرآن کل کل لوی لی دی لکه بازار تا میلی تلار شی کاکا توای دا بانین پسو دی اغوی پا پچاس تو توای سو گنجایش کاکا سو گنجایش پکشتی اغوی رو ری سپا خبر دا اخیری خبر سلوی خروپای دا نه باراو نکاتا نه باراو نکاتا نو دا غرص پکی دا کتوالی که براوالی کتوالا پانزو سورکین و اخلی کن اخلی اخلی کن خدای و سر اصد کلکون دا پارا ذکر کری چه کامو می نا نور که زیاده ورکه ورن و غریبی که تا کهی جیبتا خلا که خبر دادا چه داده کلکون دا پارا ذکر کری نو قرآن ویسی نیتا رالا نو نه کتا و نه بارا نمخ کی کی گی و نه رستو کی نو اصل مقصود پا که داده چه دا لسو نه یو لسو تا کی گی نه رستو کی گی نه خدا مخی کول و سر آسی ذکر کری دی کلکون و تاکید لا پو پشوهی که نا دیا مطلب دا فائده جا جالو هم هر کلا چناش نیتا دای دیو پازا بولشی و عذبون دیو پازا بولشی او دی عذاب که با تقدیم و تاخیر نکی که دا نیتی سرنه ده متعلق یو عذبون دیو پازا بولشی لا استاخیرون آساتن و لا استقدمون نورستو کولشی و گره نو مخی کولشی دا عذاب باق قطعیم باندیم لا استاخیرون آساتن و لا استقدمون یا معنی دا فایدا جا جلوم لا استاخیرون آساتن هر کرا چراشی نیتا دای لا استاخیرون آساتن نوارو سکیری و گرائی نو خبر ختم شو بس و لا استقدمون آنو مخی کی گی کلا چلا نیتا نیر اغلی نو لا استقدمون فا ازا جا عبانی آتفتن نکی پا لا استاخیرون باندن معنی دا و لا استقدمون آنو مخی کی گی لا چنیتا نیر اغلی چنیتا نیر اغلی نو مخی کی گی با نا یا بنی آدم آئی ما یاتی انکم و بنی آدم و ام آیاتی انکم ار کلا چرا کجارا شیطا استا رسول من کم استاج استا سنا یا قصونا علیکم آیاتی چه بیانی تاستا آیاتون از ما داد تابداری دو قرآن سمارام فامنی تقانو چاج تابداری اکلا و اصلا و درست کامل فراخو فن علیم نبو یرا پدی بانی و نبو غم جن چاری او آی کسان چه در اغدنی و گرنل زمنگ آیاتونا یعنی اتبعو ما انزل بانی عمل اونکو زدار طول آیاتونا زدویم دعوی سر لگوم فکر رو تکوی نو خواهی خو زدویم دعوی اتباع دا ما انزل چه دا اللہ در علی گریشیوی قانون تابداریو کا اللہ چه کم نظام را لگلے دعوی تابداریو کا طول آیاتونا آخی سر لگوم فامن اتقاو اسلام والذین آکزو بی آیاتنا آکسان چه در اغدنی اگرل زمنگ آیاتونا او زانی غٹو گان داغی نا او ای خمون گو زدی تابداری کو اولای که اصاب النار دا کسان دیور والا دی بوی پدی که همیشا فاوان از لای من افترال اللہ کذبان سوک تلوی ظالم داغ چانا چه جوڑی پا اللہ دروغ او کذب بی آیاتی آدر ادن گنی آیاتون دا اللہ اولای که نالوم نصیب من الکتاب دا غلق چه نو برسی دیتا نصیب برخ دادائی نصیب دادائی من الکتابی دلک دا اللہ نا چه اللہ والا کم لیک لیکل دے خپل قسمت پوسه کی دنیا کی کم نعمتونه و لیکلی دی آبا پا دنیا کی ملاو شی نصیب و هم ابراخ دایی منال کتابی دی لیکنا یا خدا دا چه دنیا کی والا اللہ سے لیکلی دی آبا لار کی بیا والا عذابی یا براخ دایی نا عذاب نا اولا معنی میں اکڑا چه براخ دایی منال ارزاق والاعمار در رزقونو او در عمرونو نا چه کم رزق او مرالالالی کل دینا بولا ورکی یا دویمه چه براخه ده دی ده عذاب نه چه عذاب والا اللہ کم لیکلی ده پار ده مشرکانو ده پار ده خلکو چه ده اللہ ده کتاب تابداری نکی نوابو تا ملاوشی یا نالوم نصیب من الکتاب حتی ترده پوری ده جاعتم رسولونا چه کل راشدی تاز منگا استازی و فرشتی یا توفانم چه روح لیده دینا ساخ لیده دینا قالو نوائی بده این ما کنتم سشو آغا چه تاسو تا دونا چه وی تاسو جرابلل تاسو دالان علاوه او خدایان و باباگانم سشو قالو نوائی بده زولو آننا رکشو زمنگ ناو شهیدو آلان بسیم او اقرار بو که بخپلو زانو نو بانده آننام کانو گوایی بخپل زان اقراری کنم و شهیدو آلان بسیم او اقرار بو که بخپلو زانو نو بانده آننام کانو کافرین چه اقینن دید کافران بخپلو پزانوی چه آو من کافرانو قالت خلوفی امامین نو احالت دا آخرت دا آغا چا چه تابداری دا اللہ دی کتاب انکلام قالت خلوفی امامین وای با اللہ دنشی پار ڈالو که قاد خلات من قبل کم جی تیرشی دی مخیص تاسونا من الجن والین سی دی پیریان دی انسانان نپور که کل ما دا غلط امت اللہ نتوختا هر کلا چن نوزی اوڑالا لعنت اختا و خیره که اخپل هم مثلتا لعنت اختا لعنت با یغا اختا دزان پشانت پا بلی بانده چه دی پشانت بلا دوزخت تلیوا نپاهی بانه اختا پا خور پلا بانده خور نموراد مثل لی دی پشانت چه کما دا نردالی خور نی لکه حدیث که رازی نبی علیه السلام فرمایی لا تسأل المرآتو طلاق اختی ها دو خزی دی یو سڑی نو یو بندی دو بلی بنی طلاق نگواری چی یو بندی بلی دو بلی بارکی خاون تو ہوئی چی دیل طلاق ورکا نو نبی علیہ السلام ہوئی لا تسأل المرأة تو طلاق اختیا ندی غواری خزا طلاق دو خور خپل نو دو خوین دی یو سڑی پنی کاکی که دل جائز دی نا نو سنگا ہوئی چی دو خور طلاق تی نگواری دو خور نموراد مثل لکه څنګه چې دا داغه په نکاح کې ده نه دا بلوم داغه په نکاح کې ده لعنت اختا حتی اذا دارکو فیا جمیعا تر دې چې ټول راغون شي بده کې چې راجم شي فیا بده کې جمیعا ټول ټول و دوزخ کې راجم شي قال تخرام لاولاهم نو وای وارو سایدین علی اولاهم ا مخینه په باغ دا مخینه کې باغ د مخینه کې به وای ربانا و رب زمونگا ها اولای ازولونا دا پیران چی دی دا استازان چی دی نو ازولونا منگای خطا کردو دلارینا او منگای دا قرآن نبیرا بیلاری کردو منگا دا اللہ دی کتاب تابداری زکا ندا کردی فاتم زویفین من العذاب نوار کدی لرات عذابن عذاب زویفا من النار دوچند ورنا قال انوائی با اللہ لکل زویفون دا پارا داری ویڈالی دوچند دی هاری ویڈالی لدوچند دی خطول یو شانتی نو پوئی گئی پینا ولیکن اللہ تعلمون لیکن تاسو پوئی گئی نا دوارو لولی دو چانده وی دازه کا شاست ابراهیم اللہ ذکر کئی تابعین را عذاب کفر و زلال تابعین را عذاب کفر و تقلید و مطبوعین را عذاب کفر و ازلال کشران اللہ او تابدار اللہ اغیل یو خدا چی کوپر کرده نو یو عذاب دو کوپر او دوی مدار چی پا کوپر که ده بل منلیم نکنه نو یو دا چی پا کوپر کرده او بل لا چی کوپر که ده بل تابداری کرده او دا مطبوعین چی و پیران و استازان نو اغیل هم دو چند عذاب زکر یو عذاب داری چی پا قبل کپرانو او دویم ازلال چی نورم سکل گمراه کولو قال لكل ضيفن ولكن لا تعلمون لك تاسبوئي گئنا وقالت اولاهم لأخراهم ويبا اغا والنا پاک درستانائی کے یعنی مشوران پاک در کشرانو کے فبا کان لکم علینا من فالن نشد تاسولا پمونگوان سخوراوے فزوق العذاب ما کنتم تکسیبون نوسکی عذاب لرا دواجد آغینا چتاسو کولو ان الذین کذبوا بآیاتنا یقینا کسان چې دروغجن ګڼلو زمونږ آیاتونه دا چې چا د الله د کرا لیږلی شوي کتاب تابعداري ونکړه د هغې انجام او دویم چا چې تابعداري کړې وه نو د هغې انجام او دریم درمیانه هغه ټول ذکر کوي. ان الذين كذبوا بآياتنا یقینا کسان چې درو څنګه غړلو زمونږ آیاتونه او ځان غړګنلو د دینا لا تو فتو لهم ابواب السماء فراون نست شریتا دروازه د اسمان. حدیث کې راځي چې مسلمان نه فرشتي روح والی مزارو په بار باندې وړي او چې فرشتي تیرو اخلي نو اموي اخرجي یا ایتو ها نفس الطیبا اے پاک روح روزا او چی اوڑی اے برا نو دا اسمان فرشتی استقبال تولاری خیرالی و تاوی او دروازه و تا کلاوی گی دروازه و تا کلاوی گی دا هر اسمان دروازه و تا کلاوی گی او چی کل دا منافق او دا کافر نا روح والی دا بیدین نا روح والی نو آچی ببرا باندی اوڑی نو بدبوی ای او چه اسمان خوالاو رسینو دروازه و تا گیپی بندی دروازه و تا نو کلاویگی دروازه و تا کلاویگی نا بندی بس اغیر دا غزان را اخلاس کی اسی جین تیو رسی را اخلاس کی کتا اسی جین تیو رسی اللہ توفت تا حلم عباب السما دی تبا اللہ دروازه دا اسمان پرانی نیزی لا توفت تا حلم عباب السما پرابنستی شدی تا دروازه دا اسمان ولا ادخلون الجنه او دن نبنشی جنت تا یعنی جل جملو فی سمیل خیات تردی چی ننوزی الجملو اوخو فی سمیل خیات پا سم دستانا که پا سوری دستانا که دا گندل استن داغی پا سم که چی اوخ او ننوزی چی اوخ اوخی او سم سمی صحیح دکنا چی اوخ اوخی او سم سی سمی آنو دای که با چی اوخ او ننوزی نو دی با بیا جنت تسشی لار شی نو دا اقل او عادت که دا ممکن دی چه اوخت سم که اونو نوزی نو مطلب دا دی جانت تطلل دا سه ناممکن دی لکه دا اوخ پا سم که نونو تل یا دا الجمل نمراد اگر اصای دا غطا چه پاقی بانده دا ابو جیاز پا ابو که ادرائی لوی لوی رسایی تقریبا دا گیار ازار لین چی پا دا بیجلو دا نو دا سه غطی غطی رسایی بلکه دی نام غطی او پاغی باندی پا اوبو که دو اوبو دا جیاز ادرائی دا پی ادرائی نوی جمل نمارات آغا رسای دا چه دک که رسای پا سم دستانه کسی شی اونو نوزی یو تار تا چه کمینا نره تاری او اغی تا خلق کل پی دیوی غاڑی کی اے ها کل پی دی بلی غاڑی کی اے ها ناغور تا در نکی لاچه دا رسای با تا سم وردن نکی حتی یلی جل جمالو فی سم الخیات تردی چی ننوزی اوخو فی سم ملخیاتو پاسم دستانا که کذالکا نجزل و کذالکا نجزل مجرمین او دکرنگی سزاور کو منگا مجرمانو لا او جرم داو چی دا اللہ دی کتاب تابداری نوکڑی لهم من جهنم و میادون دی لراد جهنم نبیستاری دی یعنی لند بیستارام دو دوزخی و من فوقیم غواشو او دا پاس دا اینا پرده دا اور دا اور پرده یعنی تلاییم دا اور بلستنم دا اور و کدارکان از ظالمین او دا کرنگی بدل ورکو منگا ظالمانو تا او از ظلمی داو چه دا اللہ در علی گریشی بی کتاب تابداری نوکڑی والذین آمنو آمنو صالحات او کسان چی منلیو دا اللہ کتاب دا زرنا آمنو دا زرنا منلیو دا اللہ کتاب و عامل صالحات و عمل کړه موافق داغي عمل کړه نه کنه داغي موافق یاره دا خوډیر ګران کار دینو دا دا الله کتاب منلو او پاغي باندې به پوره پوره عمل کول ډیر ګران دا زمونږ د واسا نه دا ویلانو کلبو نفسن الله وسا نه مجبور کوم غایس یو باندې مگر د واس مطابق داغه چې څومره داغه وسی مونږ به وسینه کو نو چې مونږ په تاسو ته تابعداري د قران لازمه کړی دا نو دا سه به وسینه دا مونگ چی ویلی دی چه تبیو ما انزلا الیکم من ربکم ولا تتبیو من دونی اولیاء دا حکم مونگ دا بیوسای نده کرده چه تاسو کنی پده که بیوسایی لا نکلبو نفسان اللہ وسا اولائی که اصحاب الجنه دا چی دینو داری جنتیان او دیبو بی پده که همیشا ونزانا ما فی صدور من غلین او لری بکو مونگ آقا چه پس دینو دادی که من غلین دا کینونا بغض او کینه پزړونو کې دنیا کې وکاله کړه راتله نور موحدینو او په توحید او په سنت باندې برابرو خو کله کله وزړه کې کینه شوا را ل الله وی هغه کینه وسکما لریکم یا لیکنو نه مراد هغه چې د جنتیانو په کار د چیو بل تراشی یو په اعلی درجه د جنت کې دی او بل په ښکته درجه کې دی په دنیا کې به چاوړو کې کورو او بل بغاړ ته بنگلاوا نو یو بل ته په زړه کې سناس راتلل انا الله وی دا به زړه کې ناراضي قیامت کې به موږ دالری کو آ کی نه ها کې در دلای بهشتیا باشد او را دور می سازن وانا زانا ما فی صدور من غلنا اولری وکومنگا آغا چی پسنو دادای کری من غلنا لیکنونا تجری من تا تیمولا نهار بایی کی با لاندی دو باغونو دینا یا لاندی دو اختیار دینا علا نهارو والی چی دی سنگا خوخی نو پا آغا طریقه بی چلی یو فجرونا تفجیرا سورت دار کیوی دل لاندی دی اختیار دینا یو چابکی با جنتی سرائی او دا جانت نیرون چی دی نو آغی لان دی ولی نشتا دی چی گینی نو کنستی دی او دا غد لان دی چی کم دنو پس مکا کی روان دی نا دا سنی دی چی کنستی دی او نیره والا جوڑ کرده دی ولی والا جوڑ کرده نا ولی ولی اغد از مکی دا سر دا پاس بایی نو بس جنتی کم ترد تا غواری دی دا سر آزا نو پا دا سی بار پس روان شی چابک پوتو ہوئی نو با چابک پس برا روان شی تجری من تحت مران هار لاند دی اختیار دا دینا دا دی تصرف و دی اختیار دا لاندی بین وقالو وای بدای الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا خدای تو صفتون دی آغا ذات لرا داو دا جانت دتلون رسو الحمدللہ وی الحمدللہ صفتون دی خدای تو دی آغا اللہ لرا آغا ذات حدانا لحاظا چی منگه راو رسولو دیتا دیتا راو رسولو یا حدانا لحاظا منگ تا لار خود لیوا دے تا درات لو دنیا کی رات دے تا درات لو لار خود لیوا وقالو آئی با ما کننا لنا تدیا لولانا دان اللہ اونے منگا چلارو مندے وی دیتا لولانا دان اللہ کا اللہ را تا ہدایت نوے کڑے لکا جات رسول ربنا بلاق یقینا راغلی وستازی در رب زمنگا پیغمبرانا وستاج رزمانگا بلحقی پرشتیا وانود و آز بوکڑیشی انتل کم الجنن چه داتا استوائیو جنت تے اورستمو آج در کرش تاسولا بما کنتم تعملون دواج داغینا چه تاسو عمل کاؤ محادیث کی خرازی نبی علیہ السلام فرمائی چه خبردار واری چه یوتن جنت تنش داخلی دے پا عمل باندی پا عمل باندی اس سوک جنت تا نشی داخلی دلے صحابہ ورطاو فرمائل وَلَا أَنْتَا يَا رَسُولَ اللَّهُ تو وہم نزد پا جانت تا پا رحمت پاندی پا دغبانی پا عمل سا نبی علیہ السلام مرتوی وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهُ آو زب ہم چکم دنو جانت تا پا عمل نزم ہاں کالار میں خپل رحمت کی واخلی نو رحمت کی واخلی نو لار بشمنو لار بشنو دلتا خوی چی پا عمل جنت ورکو حدیث کیوی چی جنت دا اللہ پر رحم دے سماد لب نو یو جنت تطلل دی و بلالتا درجات ملاوی دل دی نو جنت تطلل دا اللہ پر رحم دی اول تا درجات ملاوی دل دا و اعمال دی چی دا چی اعمال دیر بہتری نو اغلا با اللہ لوی درجی ورکی او چالک بہتری نو اغلا با دغور کی نو یو جنت تطلل دی او بل التا درجات ملاوی دلین اور سمو بما کنتم تعملون کیا سڑے وی بس خسڑیا رحم تک اتری پامل خوسنی کی نو عمل کاما نورونو دا اعمال چی دی نو دا در رحمت متوجہ کول دا پاره دی دا نیک اعمال سڑے دا دید پاره کئ چې دا الله رحمت ځان طرف ته متوجہ کی گینی نو چې سڑے کئ گناونه نو دا الله غضب ل دعوت ور کی رحمت لا غضب لا نو بیا خو غضب به متوجی کی گی رحمت به متوجی نشی دا نیک اعمال دا دید پارا کول دی چه دا اللہ رب العزت رحمت سری تا متوجی شی اور استمو آبی ما کنتم تعملون وانا دا اصحاب الجنت اصحاب النار آواز بو کی جنتیان دو زخیانو تا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چه یقینا امون دا منگا آغا چه لوس کرو منگ سرا ما وعدنا ربنا آغا چلوس کرو منگ سر عرب زمانگا کان بالکل کرا فال وجد تم آغا در ربکم حقا نو آئی مونده ده تاسو آغا چلوز کرده تاسور رب ساسو کارا منگ تر خویلیو چه جانت توام بوزم نورای استو تاسو سر چه کم لوز کرده نو آغا سیده کنه غلط تیوه قالون وای بدهی نام آو آو زمنگا هم رشتیاره زمنگا هم رشتیاره فازنا موازنون باینا هم ناز و کیو آس که انکه دی ترمیان دا اللانت اللہ علی الظالمین چلانت دا اللہ دی پا ظالمانو ودا ظالمان سوک دیوے اللہ دینا یا سدونان سبیل اللہ یاو بوئی سا ظالم نیما بل بوئی سا ظالم نیما ظالم تعریفو کا اللہ دینا یا سدونان سبیل اللہ آکسان چو بندی خلقو لادلار دا اللہ نا ویب خونہ آئی وجہ ان سبیل اللہ ان کتاب اللہ دا اللہ دی کتاب نا دا دین ہے بندی چیز تبیو ماون زرا علیکم من ربکم او دا دی دعوتور کی چوالات تبیو من دونی اولیاء ویسود دونان سبیل اللہ او بندی خلقو لادلار دا اللہ نا ویب خونہ آئی وجہ او لٹی دی رکو گوالے وهم بالآخرت کافرون او دی دی پا آخرت بان انکار کون کی وهم بالآخرت کافرون و بین او ما حجاب درم قسم خلق ادر میانه گونتا کی و بین او ما حجاب او پا میانز دی که ویو پردائی دی جانت او دوزخ میانز که ویو پردائی و علال آراب رجالون او پا دا آراب بانی واسه کسانی آراب دا معرفت نده معرفت پی جنگلو توی پا دی آراب چکم کسانی نا جانتیانم پی جنی و دوزخیانم پی جنی دی وجه تا آراب فیل کی نو آراف دی جانت و دوزخ ترمیان دازائی دی دی که و سو کی سو کوئی دی که و دی کافر و معشومانی سو کوئی دی که و آغا سو کی چه دا آغای دی نیکو و دی بادو طول برابری دی نیکو و دی بادو طول برابری سو کوئی دی که و آغا سو کی چه آغا نور نیک اعمال کړی دی خود مور او پلار نافرمانی کړی دا سو کوئی دی که با آغا شهیدانی چه آغای دا مور او پلار دی اجازت نا بغیر جهاد لتی دی خدا کم زوری دا اللہ به مور او پلار لبدلی ورکی نایی با خوشحال لگی کنا بار حال چه سو کی حکسان با پکی نا آغای بناستی نه جنت کی دی و نه دوزخ کی دی بس من که و پتے دی پکی ناستی آغا طرف تم گوری و کلا کلا پکی دوزخ طرف تو گوری نه خدا سٹ والا پرشتی راواری دی سی دی طرف تو پکی امو گورا کن تش بوین آخ لیا پر خوش بوین آخ لی دی طرف تو ام لوگو گورا دا آغی آغا حالت ذکر کئی والا لعرافی رجالون آدا عراف چی دی نوی حوران بی اشتی را دوزخ بوات عراف از دوزخ یا پرسی که عراف بهشت است وی حوران بهشتی را دوزخ بود عراف حوران بهشتی را دوزخ بود عراف وی جنت حورو دا پارا دا عراف دوزخ تی اغیط دا عراف سخ کاری دوزخ کاری و از دوزخ یا پرسو که عراف جنت بهشت است از دوزخیانو تا پرسو که اغوی لگ دی منگ دردی تا کیوم خدا دا عراف اغیط جنت کاری ناسی درمیانہ زیرے یارفونا کلن بسیما ہم والالا عراف رجالن او پدی عراف پانے بس کسانی یارفونا کلن بسیما ہم پی جنبا اریو دینا پنو خود دیبانے وانا دو آواز بوکی اصحاب الجنتی جنتیانو تا ان سلامن علیکم سلامتی آو بچاو دی پتاسو